fiu astăzi cine-s eu, mă. Săram casă, săram bani și o grămadă de dușmani, mă. Am muncit lume din greu să fiu astăzi cine-s eu, mă. Săram casă, săram bani și o grămadă de dușmani, mă. Mulți-mi poartă ura, dar eu le închid gura, că tot ce am eu, măi, mi-a dat Dumnezeu. Mulți-mi poartă ura, dar eu le închid gura, că tot ce am eu, măi, mi-a dat Dumnezeu. Îmi place că-s dușmănit, dar eu mă simt om cinstit, mă. Dușmănie n-ar avea dacă aș fi un nimeni, mă. Îmi place că-s dușmănit, dar eu mă simt om cinstit, mă. Dușmănie n-ar avea dacă aș fi un nimeni, mă. Mulți-mi poartă ura, dar eu le-nchid gura, că tot ce am eu, măi, mi-a dat Dumnezeu. Mulți-mi poartă ura, dar eu le-nchid gura, că tot ce am eu, măi, mi-a dat Dumnezeu. Sufletul-n păcat mi-a dat Dumnezeu băiat, mă. Eu și cu nevasta mea am tot ce-mi vrea inima, mă. Sunt cu sufletul-n păcat mi-a dat Dumnezeu băiat, mă. Eu și cu nevasta mea am tot ce-mi vrea inima, mă. Mulți-mi poartă ura, dar eu le-nchid gura, că tot ce am eu, măi, mi-a dat Dumnezeu. Mulți-mi poartă ura, dar eu le-nchid gura, că tot ce am eu, măi, mi-a dat Dumnezeu.